อิดังโขปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัทังคิโกมะโคสัยยะทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตตินี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนำเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ฟังแล้วนำมาทำให้มีความแจ่มแจ้งละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหรือว่านำเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ฟังมาพูดมาบอกกล่าวทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำทุกวันเวลาประมาณ1ชั่วโมงตั้งแต่ตี5จนถึง6โมงเช้าท่านผู้ฟังบางคนฟังช่วงตี5ถึงตี5ครึ่งเท่านั้นเพราะมันตัดดับไปก่อนหรือท่านผู้ฟังบางคนก็ฟังตั้งแต่ตี5ครึ่งไปจนถึง6โมงเท่านั้นเพราะว่าเพิ่งตื่นเพิ่งเปิดมาฟังจะฟังได้ครบทั้งทุกตอนสามารถไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ที่นั่นจะสามารถนอกจากฟังเสียงตอนเต็มในรายละเอียดทุกอย่างแล้วยังสามารถที่จะอ่านข้อมูลที่เป็นตัวอักษรพระสูตรเรื่องราวใดๆที่ยกขึ้นมากล่าวมาอ้างมาอ่านหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องสามารถคลิกไปดูตามชมได้แล้วก็ยังสามารถที่จะดูวิดีโอที่เป็นตอนต่างๆเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกันเทศด้วยซึ่งในการนี้ท่านฟังที่ข้าพเจ้ามาพูดมาคุยในรายการได้เนี่ยก็เพราะว่าได้รับการสนับสนุนสปอนเซอร์เราก็มีท่านฟังนั่นคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละกรมประชาสัมพันธ์เป็นสปอนเซอร์ให้เห็นถึงความสำคัญให้เวลามา1ชั่วโมงในการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นธรรมะได้วันนี้เรื่องราวที่ต้องการจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่แบบสำคัญที่สุดอะไรก็ตามที่มีใครเทศน์ใครบอกใครสอนไว้ในธรรมะไหนนี้เนี่ยมันจะมารวมกันในเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8มรรคนั้นต้องฟังแปลว่าทางนี่ยังไม่ได้เริ่มเนื้อหานะแค่เกริ่นเฉยๆนะมรรคแปลว่าทางทางที่เป็นทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการท่านใช้คำว่าอริโยอัทังคิโกมะโคเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ปัญญาอันยิ่งได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะเกื้อพิสัมพุทธาเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดดวงตาเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานซึ่งในอริยมรรคมีองค์แปดที่ว่าเป็นองค์ประกอบ8อย่างเนี่ยที่เราท่องกันได้เลยที่ข้าพเจ้ายกมาในตอนต้นด้วยนั่นก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเราก็แปลเป็นภาษาไทยว่าโอสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะก็คือ ความดำริชอบหรือมันก็จะเป็นความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องสัมมาวาจาก็คือการกล่าวหรือวาจาที่ถูกต้องหรือวาจาชอบสัมมากัมมันโตก็คือการปฏิบัติในทางกายที่มันถูกต้องที่มันชอบสัมมาชีโวก็คือการดำเนินชีวิตในลักษณะที่มันถูกต้องที่มันชอบสัมมาวายโมคือความเพียรความพยายามการทำจริงความกล้าที่มันชอบมันถูกมันดีสัมมาสติคือความระลึกถึงที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมสัมมาสมาธิคือการตั้งใจมันชอบการตั้งใจมันที่ถูกต้องซึ่งในความหมายของแต่ละข้อละอย่างข้าพเจ้านี่ก็พูดมาอยู่เรื่อยเน้นบางจุดบ้างบางวันก็เน้นเรื่องสัมมาวาจาบางวันก็เน้นเรื่องสัมมาสติบางวันก็เน้นเรื่องสัมมาสมาธิไปเอาได้คุยกันมาพอสมควรได้เคยกล่าวเคยพูดอยู่เป็นประจำในรายการท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เป็นประจำคงจะทราบดีประเด็นที่ต้องการจะพูดในวันนี้ก็คือว่าถ้ามีคำว่าถูกใช่ไหมมันก็จะมีสิ่งที่ว่าผิดถ้ามีชอบก็คือมีแบบไม่ชอบเอาพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติเรื่องของสัมมาทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิก็มีมิจฉาวาจามิจฉาสติมิจฉาสมาธิก็มีถ้าสมมติว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกไอ้ที่เหลือมันก็ผิดหมดเลยถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าชอบดีงามคำสอนของคนอื่นก็ไม่ชอบไม่ดีไม่งามอะดินี่เป็นเรื่องที่ทำไมข้าพเจ้าก็มาคิดนะเอาเงินพระพุทธเจ้าก็ถูกคนเดียวสิคือท่านก็ยืนยันอย่างนั้นแหละว่าท่านนี่ถูกเพราะอะไรเพราะเราด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธท่านผู้ฟังเอาสัมมาสัมพุทโธเอาก็นี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไอ้สัมมาอันเดียวกันแน่สัมมาเหมือนกันคำว่าสัมมาจริงๆทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาเปิดพจนานุกรมดูใคร่ครวญไตรตรองดูเอาคำว่าสัมมานี่แปลว่าการสลัดแอกแปลว่าการสลัดแอกคือมาจากรากศัพท์ที่ใช้คำว่าสมุสมุธาตุเนี่ยเป็นรากศัพท์ในความหมายว่าสงบในความหมายว่าระงับเปลี่ยนแปลงรูปออกมาได้เป็นคำว่าสัมมาคือวัตถุเป็นเครื่องสงบแห่งแอกแอกเนี่ยท่านฟังเหมือนที่เขามันล็อกคอวัวควายเอาไว้เทียมที่จะลากเกวียนนี่แหละคือแอกนี่แหละที่เป็นภาระนี่แหละที่เป็นของหนักของวัวควายนี่แหละล็อกมันเอาไว้ที่คอจะไปไหนก็ต้องดึงไปด้วยโอ้เป็นความหนักเป็นภาระเป็นเครื่องข้องเครื่องยุ่งอะไรก็ตามที่จะมาเป็นเครื่องสลัดแอกทำให้เกิดความสงบนั่นแหละหมายถึงความว่าสัมมานี้เพราะฉะนั้นเราจะทำความเข้าใจในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8คือทางนะมรรคนี่แปลว่าทางที่ประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการเส้นทางที่เราจะให้ไปถึงความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานได้นี่สัมโพธายะนิพพานายะเป็นไปเพื่อความสงบอุปสมะจะต้องไปตามทางนี้ทางนี้คือมรรคต้องมีองค์ประกอบ8อย่างนี้8อย่างนี้คือสัมมาทิฏฐิที่เราได้ยินได้พูดกันเนี่ยเอาข้อนี้ก่อนเลยอะคือความเห็นหรือความรู้ที่เป็นสัมมาเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาในที่นี้ถ้าจะแปลกันให้ถูกต้องหมายถึงเพื่อความให้เกิดสงบคือทิฏฐิที่สงบทิฏฐิที่สงบและทิฏฐิไม่ใช่ให้ยึดถือเอาไว้มรรคแปดทั้งหมดคำสอนทั้งหมดไม่ใช่ให้ยึดถือเอาไว้มันนี่ถูกเท่านั้นอย่างอื่นมันผิดหมดนี่ใช่เท่านั้นอย่างอื่นมันไม่ใช่ทั้งหมดนี่เหมาะสมเท่านั้นอย่างอื่นไม่เหมาะสมทั้งหมดคิดงี้มันผิดทันทีเหมือนพ่วงแพรระหว่างพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไปในประสูตรที่เปรียบด้วย ห่วงหัวผิดเหมือนพ่วงแพเราจะไปถึงฝั่งโน้นน่ะโอ้ยถ้าถึงฝั่งโน้นแล้วเราจะแบกแพไปด้วยเหรอไม่มีใครเขาทำกันอย่างดีก็ลากมันขึ้นบกไว้แล้วก็ไปตามปรารถนาหรือก็ปล่อยให้มันลอยตามน้ำไปไม่มีใครที่จะเอาไปด้วยเพราะว่ามันปิดจ็อบแล้วมันจบงานแล้วสำเร็จแล้วถึงฝั่งแล้วถึงฝั่งหมายถึงไงหมายถึงระงับแล้วระงับแล้วสลัดแอกออกได้แล้วเพราะฉะนั้นทิฏฐิอะไรที่เรายังยึดถืออยู่ว่าอันนี้เป็นของฉันนี่คือคุณแบกไว้เต็มเต็มคุณยังยึดถืออยู่ยังรัดอยู่อย่างนี้ใช่เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ก็จะต้องมีปัญหากับคนอื่นเอาไม่ต้องถึงกับศาสนาอื่นก็ได้เอาแค่แม้แต่ศาสนาเดียวกันบางทียังมีปัญหากันเพราะว่ายังรัดรึงยึดถืออยู่หรือแม้แต่ไม่ต้องเอาคนศาสนาเดียวกันบางทีคนในครอบครัวเดียวกันนะพี่เป็นอย่างนี้น้องเป็นอย่างนั้นพ่อแม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีความเห็นความเข้าใจที่ยังยึดถือกันไปอยู่ยึดถือไปในลักษณะไหนยึดถือว่าเนี่ยเป็นตัวตนยึดถือว่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันมีความเห็นอย่างนี้เธอมีความเห็นอย่างนั้นแต่ถ้าความเห็นความรู้ความเข้าใจไปในลักษณะที่จะทำให้เกิดความสงบระงับคุณต้องเห็นรู้เข้าใจมาในเรื่องของอริยสัจ 4มันถึงจะให้เกิดความระงับได้เห็นทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในเรื่องของทิฏฐิ62ที่มาในปรมาจารย์ละสูตรเนี่ยโอ้ทิฏฐิความเห็นมีมากเรื่องหลายอย่างมากมายพูดง่ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาประกาศคำสอนประกาศศาสนาเนี่ยมีคำสอนมีศาสนาอยู่ก่อนแล้วต้อง62อย่างคำสอนศาสนาเหล่านั้นล็อกเอาไว้รัดรึงเอาไว้อย่างศัพท์คำว่า religion ที่แปลว่าศาสนาศาสนานี่นะมาจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า REL ซึ่งหมายถึงรึงรัดเอาไว้ร้อยเอาไว้ผูกเอาไว้มัดเอาไว้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ว่าอย่างนี้นะโอ้มันก็ยังรัดรึงยังก็แบบเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นหมู่พระพุทธเจ้าประกาศคำสอนเนี่ยไม่ได้ว่าจะให้ยกตนขึ้นมาเหนือคนอื่นหรือว่าจะให้คนอื่นมีความคิดว่าเออฉันเป็นผู้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้หรือแม้แต่ว่าจะลบล้างล้มลัทธิอื่นให้สิ้นไปว่านี่คัมภีร์นั้นเรื่องราวตรงนี้ฉันต้องล้มมันฉันต้องจัดการมันหรือไม่ได้จะให้คนอื่นก็มาเห็นว่าตนเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเราผ่านเรื่องราวนั้นมาแล้วตัวเองจะแบบใหญ่แค่ไหนเอ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นมหากษัตริย์เป็นมหาราชาโอ้ยไม่ได้เจาตรงนั้นแต่ต้องการตนไม่ได้จะมาบวชหรอกไม่ได้คิดว่าจะมาบวชเฮ้แต่มาคิดว่าเอ๊ะทำไงถึงจะดับทุกข์ได้ทำไงถึงจะแก้ปัญหาเรื่องความแก่ความตายได้มันจะต้องไปตามทางไหนมันจะต้องพิจารณาไปอย่างไรมันต้องมีความเข้าใจไปในแนวทางไหนพอหลังการตรัสรู้แล้วมาคิดว่าเอ๊ะฉันเดินตามมาทางไหนใครควรพิจารณาทางที่ผิดนั้นที่เขาไปมาแล้วมันตันมันไปไม่ได้มันวนมันอยู่กับที่ไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิในความเห็นที่ว่าโลกหน้าไม่มีหรือมีแล้วยังไงบางทีมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หรือไม่แต่ความคิดความเห็นที่ว่าโลกหน้าไม่อย่างเงี้ยนะนั่นก็ยังเป็นลักษณะทิฏฐิที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับอาสวะยังไม่ได้ที่จะให้เกิดการสลัดออกไปในทางที่จะพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆพูดตรงๆสิ่งที่จะเป็นความเห็นเป็นแนวทางเป็นความรู้ให้เราดำเนินมาตามทางที่จะไปสู่นิพพานได้เนี่ยจึงต้องมีความสงบระงับลงในทุกขั้นตอนเริ่มต้นมาตั้งแต่ทิฏฐิความเห็นที่จะเป็นไปเพื่อความสลัดแอกที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่ใช่ว่าจะไปยึดจุดนั้นจุดนี้แต่ต้องมาเห็นตามอริยสัจ 4ให้เกิดความสงบของกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราและสิ่งนั้นคือ ต้องเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เข้าใจความดับไม่เหลือของทุกข์มีความรู้ในเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์โอกาสที่เราพยายามจะมาทำความเข้าใจความเห็นในด้านต่างๆสี่ด้านนี้อริยสัจสี่นี่จะเป็นไปเพื่อให้สงบกิเลสได้ไม่ได้จะเป็นไปเพื่อที่จะล้มล้างที่อื่นให้สิ้นไปให้เขาเห็นเราว่าเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ของฉันดีของเธอไม่ใช่หรือว่าฉันถูกเธอผิดหรือฉันเหมาะสมเธอไม่เหมาะสมไม่ใช่นะแต่ให้เกิดเป็นสัมมาให้เกิดเป็นสัมมาคือความที่จะให้เกิดความสงบคือความที่จะให้เกิดความระงับของอะไรกิเลสที่อยู่ที่ไหนในจิตใจของเราการที่เรามีองค์ประกอบนี้อย่างที่หนึ่งนี่ถือว่าเราเดินมาตามเส้นทางแล้วคือในข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิองค์ประกอบอันที่สองดูฟังที่ถ้าเรามีความเห็นนี่นะคือความรู้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าตัวนำทางละโอ้ฉันต้องเข้าใจมาตามทางแนวนี้ความคิดนี่ก็ด้วยเหมือนกันถ้าความคิดความดำริคุณคิดเรื่องอะไรถ้าคุณคิดเรื่องอะไรที่มันไม่ได้จะเป็นไปเพื่อความสงบระงับดับกิเลสได้เนี่ยนะอันนี้คือมิจฉาสังกัปปะคือความคิดความดุริชนิดที่แบบฟุ้งขึ้นตะเลิดขึ้นหยุดอยู่ไม่ได้มันได้จะทำให้เกิดความสงบระงับของกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเรานั่นคือมิจฉาสังกัปปะมีความคิดประเภทไหนบ้างเช่นความคิดที่แบบว่าชุ่มอยู่ในการแบบคิดว่าเออฉันจะไปหาความสุขตรงนั้นตรงนี้เออฟังเสียงนี้แล้วก็โอ้ยสุขดีจังความสุขแบบนี้นะต่อให้คุณฟังเทศก็ตามอ่ะเสียงหล่อจังเสียงดีจังเสียงนุ่มจังนี่คือความคิดความดำริเป็นในทางกามมันทำให้กิเลสมันเราเบาบางลงไหมมันทำให้ถึงความที่จะระงับเป็นวัตถุเครื่องสงบไหมถ้าไม่ใช่นั่นคือกามนี่อย่างที่หนึ่งรายละเอียดท่านแจกแจงไว้มิจฉาทิฏฐินั่นคือความคิดความดำริไปในทางกามหรือว่าความคิดความดำริทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ทำไมมันคนนี้มันเป็นอย่างนั้นทำไมสิ่งนี้มันขวางหูขวางตาโอ้จิตใจวุ่นวายไม่สงบแบบว่าฟุ้งขึ้นเร่าร้อนไม่พอใจคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นความคิดนี้มันสงบระงับไหมมันเป็นไปเพื่อความแบบว่าปล่อยวางไม่ยึดถือไหมมันเป็นไปเพื่อจะให้เกิดการวางแอกลงนี้ได้ไหมไม่มีนะมันก็แบบเร่าร้อนรุ่มร้อนไอ้ความคิดที่เร่าร้อนรุ่มร้อนนั่นน่ะนั่นคือพยาบาทความคิดไปในทางเบียดเบียนไม่พอใจนั่นนี่โน่นหรือความคิดอื่นๆใดๆก็ตามนะท่านฟังที่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อจะให้เกิดความสงบระงับอ่ะชิมบะคุณคิดเรื่องไปดาวอังคารอย่างเงี้ยโอ้นี่ไม่ใช่เป็นสัมมาสังกัปปะนะเป็นเรียกว่าเป็นความคิดในทางเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายชายุพระพุทธเจ้าบอกว่าสัมมาสังกัปปะส่วนที่เป็นโลกุตระก็มีส่วนที่เป็นโลกิยะก็มีก็เหมือนกับสัมมาทิฏฐินั่นแหละมีอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นโลกุตระนั่นก็คือแบบว่าไปนิพพานเลยนั่นคือเรื่องของอริยสัจสี่คุณมีความรู้ความใคร่ครวญความเห็นมาในทางนั้นนั่นคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระคือเป็นในทางเหนือโลกถ้ายังเกี่ยวข้องกับด้วยอาสวะยังเป็นส่วนแห่งบุญเป็นส่วนของบาปยังเหนือบุญเหนือบาปไม่ได้ชาตินี้มีชาติหน้ามีคือจะพูดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยก็ไม่ใช่ก็ยังเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ตึงเกี่ยวเนื่องด้วยโลกอยู่สัมมาสังกัปปะนี้ก็เหมือนกันมีสองส่วนส่วนที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยโลกอยู่อ้าวคือความคิดที่หลีกออกจากการไม่ปฏิบัติไม่เบียดเบียนนี่แหละมันก็ยังดีกว่ามิจฉาสังกัปปะหน่อยมิจฉาสังกัปปะนี่คิดไปในทางกามพยาบาทหรือว่าคิดไปในทางทำตนเองให้ลำบากทำคนอื่นให้ลำบากนี่คือเป็นมิจฉาสังกัปปะดีๆขึ้นมาหน่อยก็เป็นสัมมาสังกัปปะแต่ว่ายังเกี่ยวเนื่องด้วยโลกอยู่นี่คือลักษณะของคนที่แบบคิดหลีกออกจากกามคิดในทางไม่พยาบาทคิดในทางไม่เบียดเบียนแต่ว่านะยังเกี่ยวเนื่องด้วยโลกอยู่ยังต้องวนอยู่แต่ถ้าคนที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยนะแล้วมามีความคิดความดำริไปในทางสัมมาสังกัปปะความดำริ ที่เป็นสัมมาสังกัปปะนั้นน่ะนั่นจะเป็นส่วนที่เป็นโลกุตระเป็นไปเพื่อความเหนือโลกแล้วคือจะหมายสมมุติว่าถ้าเรามีแค่องค์ประกอบอย่างเดียวคือสัมมาสังกัปปะมันยังเป็นโลกอยู่มันยังไม่หลุดออกจากโลกได้ยังเกี่ยวเนื่องด้วยบุญและบาปอยู่แต่ถ้าเอาสัมมาทิฏฐิมาประกอบกับสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะนั้นน่ะคือจะเริ่มไปในทางเหนือโลกแล้วสูงขึ้นแล้วเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมามีความคิดความดำริที่เป็นไปในทางให้เกิดความสงบระงับตรงนี้จึงเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญสำคัญต่อรองลงมาจากที่เรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นต้องฟังแปลให้ดีเข้าใจให้ถูกหมายถึงวัตถุเป็นเครื่องสงบให้เกิดความสลัดออกของกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราทิฏฐิความเห็นนั้นคือมาในเรื่องของอริยสัจ4ต้องเห็นมาในทางนี้เห็นเรื่องบุญเห็นเรื่องแบบนั้นก็ใช่อยู่แต่ยังเป็นส่วนแห่งบุญเป็นส่วนแห่งบาปอยู่เห็นเรื่องนรกสวรรค์อันนั้นก็ใช่อยู่แต่ว่าก็ยังวนอยู่ในโลกอยู่เห็นเรื่องพ่อแม่เห็นเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรก็ใช่อยู่แต่มันก็ยังดีอยู่ยังชั่วอยู่ยังวนอยู่เลยนะคืออย่างน้อยยังไงก็ยังดีกว่ามิจฉาทิฏฐิอ่ะมิจฉาทิฏฐิยิ่งทำให้ฟุ้งขึ้นยิ่งทำให้แบบว่ากิเลสมากขึ้นนั่นพวกฉันนั่นพวกเธอฉันดีกว่าเธอไม่ดีเท่าฉันนั่นคือมิจฉาทิฏฐิอย่าไปแปลว่าผิดนะแต่หมายถึงความที่มันจะให้ไม่สงบของกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราถ้าความคิดความดำริอะไรที่มันจะไม่ให้เกิดความสงบฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นใช่ไม่ใช่ชาตินั้นชาตินี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้นี่เป็นมิจฉาสังกัปปะละเป็นความคิดความดำริชนิดที่จะไม่ให้เกิดความสงบระงับเราจะไปยังไงอ่ะก็วนต่อไปเจอความทุกข์ต่อไปเราจะทำไงดีเบื้องต้นต้องมีสัมมาทิฏฐิเราต้องรู้สิท่านฟังว่าเฮ้ยความคิดความดำรินี่มันทำให้ฟุ้งซ่านทำให้จิตใจฉันไม่สงบกิเลสฉันเพิ่มมากขึ้นหรือเราต้องรู้สิว่าความคิดความดำรินี่ทำให้จิตใจฉันสงบลงคิดเรื่องนี้แล้วมันดีคิดเรื่องนั้นมันไม่ดีดีฟังให้ดีนะดีหรือไม่ดีฟังให้ดีดีหรือไม่ดีฟังให้ดีเพราะว่ามันทำให้เกิดความสลัดออกไหมทำให้กิเลสที่อยู่ในใจของเรามันระงับไหมทำให้ความรู้ความแจ่มแจ้งมันเพิ่มขึ้นไหมถ้าทำให้กิเลสความไม่ดีที่เครื่องเศร้าหมองอยู่ในใจของเรานี่มันลดได้โอ้นี้เรารู้สิวันนี้เป็นสัมมาสังกัปปะแน่นอนคุณมีความรู้ความเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นมิจฉาสังกัปปะนี่เป็นสัมมาสังกัปปะความรู้ความเข้าใจนั้นเนี่ยทำให้เกิดความสงบระงับได้นั่นเป็นสัมมาทิฏฐิท่านฟังลองเปลี่ยนความหมายนะและพยายามทำความเข้าใจให้ถูกต้องครับพี่เอาจะพยายามเน้นย้ำใช้คำนี้ให้ถูกต้องไล่เรียงมาตามมรรค8นี่เราจะมีความเข้าใจลึกซึ้งลงมากเลยว่าโอ้ยไอความคิดเนี่ยที่มันทำให้ฉันฟุ้งขึ้นไม่สงบฉันรู้แล้วมันมีแบบนี้ไอความคิดแบบเออใช่ฉันคิดเรื่องนี้บางทีจิตใจฉันสงบลงระงับลงโอ้มันมีแบบนี้ความรู้คุณเห็นที่แยกแยะได้นั่นนะเป็นสัมมาทิฏฐิหมายถึงความรู้ความเห็นที่คุณรู้แล้วเห็นแล้วในสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันระงับลงได้จากกิเลสฟังให้ดีจากเครื่องร้อยรัดจากเครื่องที่ทำให้ไม่สงบโอ้คุณมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นแล้วนะรู้แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรแยกแยะได้แล้วในอะไรในสัมมาสังกัปปะในมิจฉาสังกัปปะสัมมาในที่นี้คือเราเห็นแล้วว่าความสงบระงับมันอยู่ตรงไหนเรื่องที่จะให้สลัดออกของกิเลสมันอยู่ได้ยังไงอ๋อทำอย่างนี้กิเลสเราลดลงความฟุ้งซ่านเราลดลงแต่อีกแบบนึงมันเพิ่มขึ้นแยกแยะออกได้เห็นออกเนี้ยเนี่ยคือความเห็นชอบความเห็นที่รู้แล้วว่ามันเริ่มสงบลงได้นะมันเริ่มที่จะไม่ฟุ้งขึ้นได้นะเอาดีพยายามระลึกถึงในสิ่งที่มันจะไม่เราสงบระงับได้อย่าไปพยายามระลึกถึงในสิ่งที่ ทำให้เราฟุ้งขึ้นได้เอาใหม่ถ้าสมมติไอ้สิ่งที่มันเราฟุ้งขึ้นสิ่งที่เราแบบทำให้เราวุ่นวายรำคาญใจไม่สงบแล้วเราไประลึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆความระลึกนั้นมันทำให้สงบได้ไหมล่ะความระลึกนั้นมันทำให้จิตใจแบบว่าเบาบางลงลดลงจากกิเลสก็เรื่องร้ายได้ไหมไม่ได้เว้ยเอาแล้วถ้าความระลึกที่มันทำให้มีความฟุ้งซ่านขึ้นจิตใจไม่สงบลงความระลึกนั้นเป็นอะไรเป็นความระลึกที่ไม่ดีเว้ยเราจะเรียกว่าอะไรมิจฉาสติคือความระลึกที่ผิดความระลึกที่ไม่ได้เรื่องถ้าเราระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันฟุ้งซ่านขึ้นไม่สงบเอาความระลึกนั้นมันจะไปถูกได้ไงก็เป็นมิจฉาสติเอาแล้วความระลึกอะไรในทางตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างดูถ้าคิดถึงระลึกถึงแล้วทำให้สัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นทำให้จิตใจเราสงบลงได้ทำให้มีความเบาบางลงของกิเลสจะทำให้เจ้าเครื่องหนักเครื่องร้ายรัดที่มันผูกคอเราอยู่เนี่ยปลดแอกนี้ลงได้ความระลึกถึงนั้นคือสัมมาสตินะคือความระลึกชอบคือความระลึกที่เหมาะสมถูกต้องดีงามที่จะทำอะไรทำให้กิเลสที่อยู่ที่ไหนภายในจิตใจของเราเป็นยังไงลดลงได้เบาบางลงได้นั่นคือสัมมาสตินะที่ไรเรียงมาให้ฟังให้ดีนะจิตใจเพ่งจดจ่อให้รอบขอบเราไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าแปลให้ถูกหมายถึงวัตถุเป็นเครื่องสงบแห่งแอกทำให้เกิดความสงบมาจากธาตุรากศัพท์ที่ใช้คำว่าสมุคือความสงบลงเจาะจงลงไปสงบก็อะไรของกิเลสที่อยู่ที่ไหนในจิตใจของเราถ้าเราตั้งความเห็นความรู้ไว้ถูกต้องความคิดความดำริเรื่องราวอะไรก็ตามเราจะแยกแยะเห็นออกได้ว่าโอ้คิดดำริเรื่องนี้แล้วมันฟุ้งขึ้นไว้คิดดำริเรื่องโน้นอีกเรื่องหนึ่งเอ๊ะมันระงับลงได้นะเราแยกแยะออกปึ้งนึงคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วเอาพยายามที่จะระลึกถึงความคิดที่มันดีๆให้เกิดความสงบระงับของกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราความระลึกถึงนั้นเป็นสัมมาสติระลึกถึงเรื่องอะไรความคิดนี่แหละความคิดนั้นคืออะไรสังกัปปะที่ทำให้เกิดความสงบระงับของอะไรกิเลสในจิตใจของเรานั้นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเราพยายามนะทุกฝั่งเราต้องพยายามเราต้องมีความพยายามความเพียรการทำจริงแน่แน่จริงเพื่ออะไรแหมแต่ถ้าเพื่อถ้าไอ้เจ้าความมิจฉาสังกัปปะมันเกิดขึ้นนี่โอ้ยมันจะไปเรียกเพียรได้ไงไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันดับกับโผล่ขึ้นมาสิ่งที่ดีๆเป็นสัมมาสังกัปปะนี่มันดันลดน้อยลงเอการทำอย่างนี้มันไม่ถูกละฟุ้งซ่านมากขึ้นสงบระงับน้อยลงกิเลสที่เป็นราคะโทสะหรือโมหะก็ตามมันมากขึ้นอาการกระทำอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นมิจฉาวายามะเป็นการทำความเพียรทำจริงที่มันไม่ถูกต้องทำผิดทางดิตั้งนี้ทำโดยไม่แยบคายทำโดยไม่ละเอียดรอบคอบบางคนไปวัดนั่งสมาธิภาวนาพยายามรักษาศีลทำอะไรต่างๆแต่กลับนั้นฟุ้งซ่านมากขึ้นจิตใจไม่ได้สงบลงก็แสดงว่าการทำความเพียรนี่มันไม่ถูกต้องมีความไม่แยบคายในจุดใดจุดหนึ่งเราต้องดูบางทีคือบางทีมันฟุ้งขึ้นแต่ความฟุ้งขึ้นมันห่างออกเช่นบางทีเราจะแบบว่าบ้าบอไม่สงบเกิดขึ้นมันทุกวันเลยวันใดวันหนึ่งนี่แม้ไม่เช้าก็กลางวันคือบางคนเนี่ยเกิดวันละ3รอบเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมมันก็เกิดวันละรอบเดียวอันนี้ก็ยังดีแต่ถ้าเราทำมาถูกเนี่ยที่มันอาจจะฟุ้งขึ้นไม่สงบอาจจะเปลี่ยนเป็นสัปดาห์ละ2ครั้งหรือลดเหลือแค่สัปดาห์ละครั้งความลดลงนี่แสดงว่าเรามีสัมมาคือเครื่องสลัดออกของกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราทำให้มันสงบได้แล้วน่ะเขาเรียกว่าสัมมาโดยเริ่มจากความเห็นที่ถูกต้องก็คือความที่กิเลสเรามันสงบลง ความที่จิตใจของเรามีความระงับลงของความฟุ้งซ่านต่างๆสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต่างๆมันระงับลงไปนั่นคือคุณเห็นถูกต้องแล้วคุณมาถูกทางแล้วเอางั้นคิดนึกเรื่องราวใดๆที่เป็นสังคปะให้มันมาตามทางด้วยสัมมาทิฏฐิความดำริที่เป็นสังคปะนั้นก็เป็นสัมมาสังคปะในระดับเหนือโลกที่จะให้ถึงนิพพานได้พยายามระลึกถึงไอ้ความคิดที่จะทำให้เราสงบระงับกิเลสได้ความคิดที่จะทำให้เราสงบระงับกิเลสได้นั่นคือสัมมาสังคปะความระลึกที่เราพยายามระลึกถึงความคิดสัมมาสังคปะนี้นั่นก็เป็นสัมมาสติคือความระลึกชอบเปรียบเทียบส่วนต่างฟังในทางตรงข้ามถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่มันจะให้เราสงบระงับไม่ได้กลับไปนั้นระลึกถึงสิ่งที่ทำให้ฟุ้งซ่านขึ้นมาเรื่องในอดีตบางเรื่องความคิดบ้าบอที่มันฉีดเสียงของเราสิ่งเหล่านั้นเราเรียกว่ามิจฉาสังคปะใช่ไหมดันไประลึกถึงเรื่องราวที่เป็นมิจฉาสังคปะความระลึกถึงนั้นก็เป็นมิจฉาสติขึ้นมามันก็จะไม่สงบเอาใหม่เราพยายามที่จะละไอ้เจ้ามิจฉาสังคปะนี้ความคิดความดำริอะไรที่มันจะไม่สงบอ่ะฉันพยายามจะละมันเต็มที่เลยบางทีละจากเช้ากลางวันเย็นพยายามสามรอบรู้ว่ามันมีอยู่เอาพยายามละมันเสียละมันจะได้แค่2ครั้งในเช้ากลางวันเย็นความที่คุณละสิ่งที่เป็นอกุศลที่ทำให้เกิดความฟุ้งขึ้นไม่สงบแต่ไม่เกิดการแบกมากขึ้นหนักมากขึ้นละมันออกเสียพยายามที่จะไม่เกิดสิ่งที่แบบว่าระลึกถึงแล้วมันจะให้เกิดการปล่อยวางให้เกิดความสงบเกิดความเบาบางลงของกิเลสต่างๆสิ่งที่เป็นกุศลมันเกิดขึ้นใช่ไหมนี่เราเป็นความเพียรชนิดที่ทำให้สิ่งที่มันดีเกิดขึ้นชนิดที่ทำให้สิ่งที่ทำให้เกิดความสงบเกิดขึ้นชนิดที่ทำให้กิเลสมันลดลงนั่นก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะเป็นความเพียรชอบเป็นความเพียรที่ถูกต้องหรือเป็นการทำจริงแน่วแน่สิ่งชนิดที่ทำให้เกิดความสงบลงของกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราสัมมาวายามะก็เกิดขึ้นแล้วนะเพราะนั้นองค์ที่จะแวดล้อมความคิดความดำริที่จะไปในทางที่จะให้เกิดความสงบระงับลงเนี่ยที่เราจะใช้คำนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะองค์ที่จะแวดล้อมสัมมาสังกัปปะคือความคิดความดำริที่ทำให้เกิดความสงบระงับลงของกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราองค์ที่จะแวดล้อมสัมมาสังกัปปะนี้ก็คือมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าแวดล้อมอยู่ด้วยสัมมาสติแวดล้อมอยู่ด้วยสัมมาวายามะมันจะไปกันได้นะฟังคุณเอามันจะมาคิดมันดำริเรื่องที่มันดีๆไปในทางที่ให้เกิดความสงบระงับได้เนี่ยถ้าคุณตั้งทิฏฐิไว้ไม่ถูกมันจะเกิดสัมมาสังกัปปะได้ไงถ้าเราไม่รู้ว่าความคิดนี้แย่ความคิดนี้ดีแย่หรือดีดูที่กิเลสในจิตใจเรามันฟุ้งขึ้นมากขึ้นหรือมันระงับลงถ้าแค่ไม่รู้ตรงนี้สัมมาทิฏฐิไม่มีแล้วสัมมาสังกัปปะมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะไม่ได้เราต้องรู้สิความรู้นั้นคือทิฏฐิที่ถ้าทำให้กิเลสมันฟุ้งขึ้นนั่นคือมิจฉาทิฏฐิรู้สิรู้ว่าถ้าจิตใจเราฟุ้งขึ้นไม่สงบนั่นคือเรารู้แล้วโอ้นี่มีมิจฉาทิฏฐิเราแยกได้ไหมว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรเราแยกดูเห็นรู้ได้ไหมว่าเอ้ยมันฟุ้งขึ้นไม่สงบคือบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าจิตใจตัวเองมันสงบหรือไม่สงบมันฟุ้งขึ้นหรือไม่ฟุ้งขึ้นจิตใจเรามีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยนั่นก็คือไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วมรรคอย่างอื่นมันก็จะปรากฏขึ้นไม่ได้ถ้าผู้ฟังไปฟังมาอาจจะงงนะแต่ถ้าเรามีความแม่นยำในเรื่องของคำพูดในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราจะจับประเด็นได้เราจะไม่งงใช้คำศัพท์เดิมๆที่เราคุ้นเคยมาเนี่ยแหละอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสมาธิสัมมาทิฏฐินี้ต้องเป็นองค์นำหน้าแต่ทำความเข้าใจเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นวัตถุเครื่องสงบในคำว่าสัมมานี้ให้ดีเราไม่รู้แม้ว่าจิตใจเรามันสงบลงมีกิเลสน้อยลงหรือว่าฟุ้งขึ้นมีกิเลสมากขึ้นเนี่ยคุณก็ทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วทำไง เอาอย่างน้อยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ความที่เรามีความเชื่อนั้นคือศรัทธานะฟังศรัทธานี่ทำให้เกิดการที่เราจะตั้งทรงไว้ในธรรมนั้นพอเรามาคิดใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆนี่คือปัญญาละปัญญาจะเริ่มเกิดสังเกตเห็นได้ว่าโอ้จิตเรามันสงบหรือไม่สงบอย่างไรเราถึงจะเริ่มมีสมาธิที่ได้เราด้วยความคิดนี้ความดำรินี้มันไม่สงบเว้ยโดยความคิดนี้ความดำรินี้สงบเว้ยอันนี้คือมิจฉาสังกปะสัมมาสังกปะคุณดูรู้แล้วโดยสัมมาทิฏฐิเราจะแยกแยะได้ว่าความคิดคือสังกปะนี้มันไม่สงบคือมิจฉาความคิดนี้คือสังกปะนี้มันสงบคือสัมมาเอาเราแยกแยะแล้วเราระลึกถึงสามีครั้งหนึ่งเราระลึกถึงนึกเป็นอะไรสติตอนนั้นไประลึกถึงความคิดความดำริที่มันทำให้เราไม่สงบนั่นคือมิจฉาสังกปะใช่ไหมไประลึกถึงมิจฉาสังกปะนั่นก็เป็นมิจฉาสติขึ้นมาแต่ถ้าเราไประลึกคือสติในสิ่งที่เป็นสัมมาสังกปะคือความคิดความดำริชนิดที่จะทำให้จิตใจเรามันระงับลงกิเลสมันน้อยลงนั่นเป็นสัมมาสังกปะใช่ไหมเราไประลึกคือสติในสิ่งที่เป็นสัมมาสังกัปปะได้ความระลึกคือสตินั้นก็เป็นสัมมาสติขึ้นมาทำสิพยายามสิละสิสิ่งที่ไม่ดีทำสิพยายามสิสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นความพยายามละสิ่งที่ไม่ดีที่มันจะทำให้จิตใจเราฟุ้งขึ้นไม่สงบละอกุศลธรรมนั้นออกเสียความพยายามในการที่เราจะทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่เป็นความสงบที่เป็นการปลดกิเลสออกจากจิตของเรานั่นก็เป็นสัมมาขึ้นมาละเป็นสัมมาวายามะการพูดนี่ก็เหมือนกันทุกฝั่งพูดไปแล้วแม้ถ้าจะเชื่อเฉือนทำจิตใจของเขาใช่ไหมบอกว่าหลุดออกจากสมาธิโอ้การพูดนั้นไม่ดีนะการพูดนั้นไม่ดีการพูดที่ไม่ดีทำจิตใจของคนอื่นให้แบบว่าเคลื่อนออกจากสมาธิไปเหวอไปตกใจไปการพูดที่ไม่ได้ทำให้เกิดความสงบระงับขึ้นเนี่ยทำให้เกิดความฟุ้งขึ้นเนี่ยการพูดนั้นก็เป็นมิจฉาวาจาไม่ว่าจะเป็นจิตใจของคนอื่นหรือว่าจิตใจของตัวเราเองอะถ้าเราพูดกระแทกไปบางทีเราลืมคิดนึกไปบุ่มจิตใจเขาเผลอเขาหลุดออกจากสมาธินี่ก็ไม่ดีใช่ไหมเอาเบื้องต้นเริ่มจากในตัวของเราก่อนคือตัวของเราสามารถที่จะระวังตัวของเราได้คำพูดนี้บางทีมันจะออกไปดีได้ในเบื้องต้นนึงก็คือคำพูดนี่จะพูดจะกำหนดอะไรมันต้องจิตมันต้องคิดก่อนถ้าจิตคิดไปในเรื่องที่แบบว่าไม่ดีไม่สงบมีกิเลสอยู่ฝังอยู่ในใจเสร็จปุ๊บคำพูดอะไรที่เป็นไปแบบนั้นเนี่ยนี่เป็นมิจฉาวาจาทันทีเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดความสงบขึ้นไงมันไม่ได้ทำให้เกิดความระงับลงไงพูดออกไปอาจจะฟังดูดีเลิศรู้อลังการโอ้คนปรบมือเกลียวกราวแต่ขอโทษเป็นมิจฉาวาจาเพราะอะไรเจตนาคุณตั้งไว้ไงอ่ะจิตใจมีความสงบระงับลงไหมมีความที่จะสลัดออกของกิเลสหรือเปล่าถ้าไม่มีมันก็เป็นมิจฉาวาจาอย่างที่ว่าเอาใหม่เอาใหม่ต้องฟังเอาใหม่เริ่มจากตัวของเราเริ่มจากตัวของเราจิตใจของเราเองก่อนถ้าพูดออกไปแล้วมีความสงบระงับลงของจิตใจของเราทำให้กิเลสมันน้อยลงเบาบางลงไม่ได้จะมีความคิดในทางที่แบบว่าพยาบาทไม่พอใจแรงต่างแล้วพูดออกไปคำพูดน่าจะเป็นคำพูดสั้นๆไม่ได้ยาวคนพูดอาจจะกำหนดบทเพียรชนะได้ไม่รัดกุมด้วยซ้ำหรือว่าวาจาอาจจะไม่ได้สละสุรก็ดูธรรมดาธรรมดาแต่นั่นเป็นสัมมาวาจานะเป็นสัมมาวาจานี่คือดูที่จิตใจของตัวเราที่เราพูดหรือจิตใจของคนนั้นที่เขาพูดเอาทีนี้บางทีพูดไปธรรมดาแต่คนฟังเนี่ยฟังแล้วมันเคืองเอาคนพูดนี้บางทีก็ต้องขยายวงออกไปขยายวงออกไปถ้าพูดอะไรแล้วบางทีก็อาจจะไม่พอใจเราต้องรู้เวลาที่เหมาะสมเราต้องรู้จังหวะที่จะพูดเราต้องรู้จักการใช้ถ้อยคำเรียงลำดับให้ดีอันนี้คือขยายวงออกไปคนที่จะมีความสามารถในการที่จะเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้เขาก็สามารถที่จะกำหนดบทเพียรชนะเป็นในการที่จะให้คนอื่นนั้นทรงตั้งอยู่ในธรรมได้เพราะว่าธรรมะทำฟังเป็นเครื่องขุดเกลาขุดเกลามันก็ขัดออกนี่แหละบางทีมันก็แสบคนฟังบางทีก็กระเทือนใจอั หรือว่ากระเทือนใจกระเทือนใจเนี่ยคือกระเทือนกิเลสที่อยู่ในใจมันจะออกไปไหมเราก็ต้องรู้จักพูดรู้จักทำความเข้าใจให้ถูกเพราะในเรื่องสัมมาวาจาก็ต้องมีสองวงวงเล็กคือวงที่อยู่ในจิตใจของเรามีความสงบระงับลงของกิเลสไหมถ้าฟุ้งขึ้นด้วยความที่ว่าคือฉันไม่พอใจคนเนี้ยฉันจึงพูดออกไปบูมนั่นเป็นมิจฉาวาจาแต่ถ้าจิตใจก็มีเมตตาปรารถนาความที่จะพ้นทุกข์มีความกรุณาแล้วพูดออกไปนั่นเป็นสัมมาวาจาพูดไปบางทีเขาเขื่องเอาใหม่ตั้งใจใหม่วงที่สองขยายวงออกไปวงที่ในการที่จะให้รู้จากจิตใจของเขาว่าเขาจะเขื่องหรือไม่เขื่องเราจะกำหนดบทเพียรชนะอย่างไรพูดไปนี้ดีเราจะรู้ได้ไงท่านฟังว่าเฮ้ยคำพูดเนี้ยมันทำให้จิตใจของเราสงบระงับลงหรือไม่หรือทำให้จิตใจของเขาในวงข้างนอกนั่นสงบระงับลงหรือไม่ถ้าคุณไม่รู้ดูไม่เห็นไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องราวตรงนี้มันก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิพอไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่เข้าใจเรื่องจิตใจว่ามันจะสงบระงับลงจากกิเลสได้หรือไม่อย่างไรไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณจะทำสัมมาวาจาให้เกิดขึ้นได้อย่างไรบางทีก็ปนมั่วกันไปจากวงในก็พูดเท็จบ้างพูดจริงบ้างสับสนไม่รู้อะไรยังไงแต่ตะแบงไปวงนอกบางทีก็พูดเล่นพูดฮาพูดทิ่มแทงเข้าโดยหอคือปากบ้างบางทีก็พูดสมัครสมานสามัคคีกันบ้างเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรมันพูดแล้วมันจิตเราฟุ้งขึ้นหรือสงบลงอย่างไรเอาใหม่ตั้งใจใหม่พิจารณาดูที่ไหนจิตของเราเริ่มต้นก่อนถ้ามีความสงบระงับลงของจิตใจเมื่อไหร่นั่นเป็นสัมมาถ้ามีความฟุ้งขึ้นของกิเลสเมื่อไหร่นั่นเป็นมิจฉาวาจาอะไรที่เรากล่าวไปแล้วด้วยความที่ฟุ้งขึ้นของกิเลสจิตใจของเราแต่เป็นมิจฉาวาจาเราไม่ควรทำหน้าผมฟุ้งขึ้นไม่สงบใช่ปะวาจาอะไรที่กล่าวไปแล้วด้วยความที่จิตใจของเรานั้นมีความสงบระงับมีความเย็นลงของกิเลสนั่นเป็นสัมมาวาจาควรกล่าวเอางั้นเราพยายามที่จะมาระลึกถึงคำพูดคำกล่าวอะไรที่มันจะทำให้จิตใจของเราสงบลงได้จากกิเลสต่างๆเนี่ยความระลึกถึงนั้นเป็นสัมมาสติคือถ้าเราระลึกไม่ได้พูดในนี้เราจะไม่จิตใจสงบระลึกไม่ได้ดันไประลึกถึงแบบว่าเวลาที่เราโกรธแล้วก็พูดขึ้นระลึกถึงคำพูดที่จะพูดออกไปได้ความระลึกถึงนั้นก็เป็นมิจฉาสติพูดออกไปแล้วนั้นก็เป็นมิจฉาวาจาอาจจะไม่ได้ทิ่มแทงคนอื่นแต่ว่าจิตใจเราฟุ้งขึ้นอยู่แล้วไม่ได้จะสลัดแอกคือกิเลสภาระหนักแรงต่างให้ออกไปจากใจของเราได้หรือบางทีพูดไปแล้วทิ่มเขาด้วยซ้ำการเบียดเบียนทางวาจามันก็เกิดขึ้นเป็นรูปแบบของการทิ่มแทงกันด้วยหอคือปากเอาใหม่ทุกฝั่งเราจะทำสัมมาวาจาให้เกิดขึ้นได้คุณต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องรู้สิว่าจิตใจของเรามันสงบหรือไม่สงบอย่างไรพูดแบบนี้มันไม่ถูกมันไม่ได้เอาเป็นมิจฉาวาจาพูดแบบนี้มันถูกมันได้เป็นสัมมาวาจาไกด์ไลน์แนวทางวิธีการพระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วบางทีเราไม่รู้ว่าอันนี้พูดมันแล้วมันไม่ดีนี่พูดแล้วมันดีแนวทางเป็นยังไงไหนมีอะไรเอกสารได้บอกไว้ไหมสัมมาวาจาได้แก่เจตนาเป็นการกล่าวที่ไม่พูดเท็จไม่แกล้งกล่าวให้ผิดจากที่โลกเขากล่าวกันสองไม่ตั้งเจตนาในการกล่าววาจาหยาบเจตนาในการพูดยุยงให้แตกกันหรือว่าเจตนาในการพูดเพ้อเจ้อนี่คือไกด์ไลน์ทุกฝั่งนี่คือแนวทางที่ถ้าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะยังไงมันจะถูกบางทีบางคนก็ไม่รู้วาระจิตของตัวเองด้วยซ้ำว่ามันฟุ้งขึ้นหรือไม่ฟุ้งขึ้นอย่างไรแนวทางเป็นงี้มีแล้วเอาให้ทำเลยทำยังไงนะอีกทีนึงก็ตั้งจิตไว้ในการที่จะไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดโกหกไม่พูดเบียดเบียนกันไม่พูดเพ้อเจ้อนี่คือแนวทางสัมมาวาจาทนายไว้ความที่เราจะมาพยายามที่จะระลึกถึงให้ได้ว่าโอ้นี่ฉันกล่าวมิจฉาวาจาไปโอ้ไม่ดีไม่ควรนั่นคือมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วนะฉันพยายามที่จะมาระลึกถึงสิ่งที่เป็นสัมมาวาจาให้มันดีให้มันได้ความระลึกถึงที่ได้นั้นดีได้นั่นน่ะนั่นคือสัมมาสติความระลึกถึงนั้นคือสติใช่ไหมเรามาระลึกถึงในทางที่จะเป็นเหตุให้กิเลสเครื่องสมองในจิตใจของเรามันเบาบางลงลดลงนั่นคือสัมมาสติ แล้วคุณทำยังไงคุณก็กล่าวไปสิกล่าวไปแล้วนั่นก็เป็นสัมมาวาจาความพยายามที่เราตั้งไว้อย่างนี้ในทางฝั่งนั่นคือสัมมาวายามะเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุเครื่องที่ทำให้มันฟุ้งขึ้นเศร้าหมองในใจของเรามันลดลงวัตถุเครื่องที่ไม่เกิดความสงบระงับลงของกิเลสในใจของเรามันมีมากขึ้นความสงบระงับนี่มีมากขึ้นนี่คือเป็นสัมมาวายามะเกิดขึ้นที่ไหนในจิตใจของเราตอนไหนตอนที่เรามีสัมมาวาจานั่นแหละองค์ประกอบที่จะนำหน้าสัมมาวาจานั้นก็คือสัมมาทิฏฐิเราจะต้องรู้แยกแยะได้ว่าจิตใจของเรามันสงบระงับลงจากกิเลสไหมหรือมันฟุ้งขึ้นอย่างไรความรู้แยกแยะตรงนี้ได้นั่นคือสัมมาทิฏฐิแยกได้ว่านี้คือมิจฉาวาจานี้คือสัมมาวาจาดูที่ไหนดูที่มันมีความสงบไหมล่ะของอะไรใจนี่คือระดับหนึ่งของวาจานี่คือระดับสองของกายนี่คือระดับสามนี่เริ่มนะจากในจิตใจของเรากี่กิเลสสงบระงับลงไหมในใจความคิดนั่นคือสังกัปปะในช่องทางปากนั่นคือคำพูดก็คือวาจาเป็นมิจฉาวาจาหรือสัมมาวาจาในใจเป็นสัมมาสังกัปปะหรือมิจฉาสังกัปปะเราต้องมีการทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือสัมมาวายามะรองรับอยู่ด้วยในทางกายนะทางฝั่งทางกายทางกายนั้นก็ต้องมีกัมมันตะคือการกระทำทางกายที่ถ้ากระทำแล้วอ่ะมันไม่ได้ระงับมันฟุ้งขึ้นมันเป็นการเบียดเบียนทำแบบว่าโอ้เป็นไปด้วยกิเลสเครื่องสมองที่อยู่ในจิตออกมามากจนถึงเป็นทางกายออกมานี่ก็เป็นมิจฉากัมมันตะตัวอย่างเช่นอะไรกายลายทำนายไว้แล้วคือการฆ่าใส่การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามประพฤติผิดจารีตแบบต่างๆเราต้องแยกแยะได้ว่าถ้าทำแบบนี้มันทำให้ไม่เกิดความสงบและบ้านเมืองวุ่นวายคดีความอยู่ในศาลมากมายเรื่องทะเลาะเบาแว้งเพราะว่าการกระทำทางกายวาจาภายนอกพูดโกหกอ่ะพูดทิ่มแทงกันพูดเสียดสีด่ากันคดีความในศาลฟ้องหมิ่นประมาทบ้านเบอร์ขโมยทรัพย์เอานั้นไม่ได้ทำให้เกิดความสงบบีบเบียนกันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะขึ้นมาประพฤติผิดจารีตล่วงภรรยาผู้อื่นแอบมีกิ๊กมีผัวน้อยมีเมียน้อยก็บอกอย่ามีมากก็เลยมีน้อยโอ้ตะแบงแถไปอีกนั่นเพราะมันความฟุ้งขึ้นมันไม่สงบของกิเลสที่อยู่ในจิตใจนั่นก็เป็นมิจฉาสังกัปปะขึ้นมาเราต้องแยกแยะออกโอ้นี่ไม่สงบเป็นมิจฉาโอ้นี่สงบเป็นสัมมาเอ้าเรารู้นี่ว่าอะไรสงบไม่สงบนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิคุณแยกแยะออกเห็นได้รู้ได้ความรู้ความเห็นนั่นแหละคุณรู้ได้ว่าอะไรมันไม่สงบอะไรมันสงบเนี่ยความรู้ความเห็นนั่นน่ะเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาทันทีบางคนรู้นะทำฝังแต่ว่ายังทำไม่ได้ขออีกสักครั้งหนึ่งหน้าขออีกสักมวนหนึ่งหน้าขออีกสักคำหนึ่งหน้าขออีกสักชั่วโมงหนึ่งหน้าขออีกสักครั้งหน้าความที่เรายังละสิ่งที่เป็นอกุศลยังไม่ได้แล้วก็ทำสิ่งที่กุศลให้มันเกิดขึ้นยังไม่ได้เนี่ยนั่นก็ยังไม่เป็นสัมมาวายามะมันยังเป็นมิจฉาวายามะอยู่ความเบี่ยงก็ยังไม่เต็มที่เอาใหม่ให้มีกำลังใจสตาให้มั่นคงเอาไว้พอมีศรัทธามั่นคงเอาไว้นี่องค์พระพุทธเจ้าทำได้เราสงสาวกที่เป็นอริยสงฆ์เราพระอรหันต์ทั้งหลายทำได้งดจากความชั่วได้ทำไมเราจะทำไม่ได้เอามีกำลังใจสูงขึ้นมานั่นเป็นอะไรว่าอย่ามาเป็นความเปลี่ยนเป็นการทำจริงแน่แน่จริงละมันเสียอีกคำหนึ่งก็ไม่กินอีกชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เอาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ทำไม่เอาเลิกเลิกสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลนั่นเป็นอะไรท่านผู้ฟังความสงบระงับลงของกิเลสมันเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะก็เป็นสัมมาดิเป็นการทำจริงแน่วแน่จริงที่เป็นสัมมาวายามะเพราะอะไรเพราะคุณสามารถที่จะมาระลึกถึงการกระทำที่มันดีงามได้ของเราอ่ะก่อนเราจะทำอะไรที่มันดีงามได้เป็นบุญเป็นกุศลได้คุณระลึกซ้ำๆย้ำๆการระลึกซ้ำๆย้ำๆนึกถึงอยู่เรื่อยนึกถึงอยู่เรื่อยนั่นคือสตินะก็เป็นสัมมาสติขึ้นมาเพราะการที่เราบางทีระลึกถึงเป้าหมายบางอย่างที่มันเป็นการกระทำทางกายที่เป็นไปในทางกุศลคุณนึกอยู่แต่ว่าคุณยังทำไม่ได้ จะบางทีเราจะให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งอะเป็นจาการนุสติที่เรายังไม่ได้ทำยังทำไม่ได้ยังต้องเป็นไปในอนาคตคุณระลึกถึงนั้นความระลึกได้นั้นก็เป็นสติที่เป็นสัมมาจัดอยู่ในหมวดเฉพาะเจาะจงเรียกว่าเป็นจาการนุสติแล้วในเวลาอนาคตเราทำไปเลยนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะด้วยความเพียรที่เราตั้งไว้นั้นก็เป็นสัมมาวายามะเกิดขึ้นมาการดำเนินชีพก็เหมือนกันท่านฟังการดำเนินชีวิตของเราไปในแต่ละวันแต่ละก้าวแต่ละครั้งการดำเนินชีวิตของเราที่เราเรียกว่าอาชีวะเนี่ยไม่ได้หมายถึงอาชีพหน้าที่การงานของเราเท่านั้นนะเพราะงั้นคนที่ไม่มีอาชีพเขาก็จะมีอาชีวะที่ถูกต้องไม่ได้สิไม่ใช่งั้นแต่อาชีวะนี่หมายถึงการดำเนินชีวิตของเราคนที่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านไม่ได้ทำงานอะไรไม่ได้เงินเดือนอะไรแต่ว่ามีการดำเนินชีวิตที่ถ้ามันทำให้กิเลสมันฟุ้งขึ้นถ้าไม่มีความไม่สงบเช่นพูดเบียดเบียนเขาแล้วก็เป็นมิจฉาวาจาบางทีอาจจะทำได้ดีพูดต่อร้องท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงมีลักษณะการเบียดเบียนไปในลักษณะแบบต่างๆเนี่ยด้วยกิเลสที่มันมีขึ้นเนี่ยนั่นก็เป็นมิจฉาอาชีวะไม่ได้ทำให้มันได้ครบรอบทุกด้านในชีวิตของเราโอ้มันก็เป็นมิจฉาอาชีวะขึ้นมาเอาใหม่เราพยายามทำความรู้แยกแยะแจกแจงให้เกิดขึ้นได้ว่าโอ้อันนี้มันทำแล้วเป็นการดำเนินชีวิตเป็นลักษณะการเลี้ยงชีพหรือดำเนินชีวิตของเราไปในลักษณะที่มันจะทำให้เกิดการเบียดเบียนอันนี้เป็นมิจฉาอาชีวะอีกแบบหนึ่งถ้าไม่พูดยุยงให้จนกระทั่งเกิดมุมานะขึ้นทำให้ฟุ้งขึ้นไม่สงบนี่เป็นสัมมาชีวะชายุท่านผู้ฟังเรามาเปรียบเทียบดูพระพุทธเจ้าของเราพูดนี่บางทีทำให้คนแบบร่าเริงแจ่มใสมีกำลังใจแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยแต่ฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยถ้ากิเลสมันฟุ้งขึ้นนะนั่นคือท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านกระทำมิจฉาอาชีวะถูกไหมแต่ถ้าฮึกเหิมขึ้นแล้วกิเลสมันน้อยลงฮึกเหิมขึ้นในทางที่จะทำให้เกิดความสงบระงับลงของกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยความฮึกเหิมขึ้นนั้นน่ะคือความเพียรไงเข้าใจไหมความฮึกเหิมขึ้นที่เกิดขึ้นเป็นความเพียรเป็นความร่าเริงแล้วจากการพูดของท่านคือพระพุทธเจ้าการดำเนินชีวิตของท่านแบบเนี้ยนั่นก็เป็นสัมมาอาชีวะของท่านเพราะทำให้เกิดสัมมาวายามะในจิตใจของคนอื่นแต่ถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งพูดสักคำใดคำหนึ่งออกมาให้เขาเกิดความมุทะลุในการให้ในการอยากในการทำสักอย่างใดหนึ่งการดำเนินชีวิตของเขาในลักษณะที่พูดแบบนั้นออกมาเนี่ยก็เป็นมิจฉาชีวะไงเราแยกแยะให้ถูกโอ้นี่ความเพียรนั่นความอยากโอ้ความเพียรไม่เหมือนกับความอยากพูดแล้วให้ตั้งความเพียรพูดแล้วให้ละความอยากนั่นเป็นสัมมาอาชีวะนั่นเป็นมิจฉาอาชีวะอีกแบบหนึ่งแยกแยะกันออกไปแล้วนั่นคือสัมมาทิฏฐิฟังให้ดีนะสัมมาทิฏฐิจึงเป็นองค์นำหน้าของสัมมาอาชีวะเราอย่าไประลึกถึงสิ่งที่เป็นมิจฉาอาชีวะการกระทำแบบนั้นไม่ดีเราอย่าไปคิดว่าจะทำเลยเรามาคิดว่าจะทำดำเนินชีวิตของเราให้มันอยู่ในทางที่จะให้เกิดความสงบระงับลงของกิเลสความระลึกคือสตินั้นเป็นสัมมาสติแต่เราดันไประลึกถึงเรื่องที่แบบว่าพูดคุยฟุ้งเฟ้อจะให้เขาแบบว่ายุยงปลุกปั่นดำเนินชีวิตแบบนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีรายได้มาหรือมีรายได้มาก็ตามระลึกถึงอยู่เรื่อยนั่นคือสติชนิดที่เป็นมิจฉาสติเอาใหม่พยายามสิพยายามละความระลึกถึงไปในด้านนั้นละสิ่งที่เป็นมิจฉาสติพยายามสิระลึกถึงสิ่งที่มาเป็นสัมมาอาชีวะความพยายามนั้นก็เป็นสัมมาวายามะขึ้นมาเพราะอะไรเพราะกิเลสมันลดลงจิตใจเราเบาบางลงเป็นเครื่องให้สลัดออกของสิ่งที่มันมาเกาะมาร้อยรัดเราอยู่นั่นคือตัณหาวิชากิเลสสลายมันออกล้อมันออกลดลงนั่นคือสัมมาวายามะด้วยองค์ประกอบของสัมมาวายามะด้วยองค์ประกอบของสัมมาสติก็ทำสัมมาอาชีวะให้เกิดขึ้นได้ทุกฟังใครควรดูดีๆนะกิเลสมันจะอยู่ได้เหรออยู่ไม่ได้เลยองค์ประกอบนี่แหละทั้งหมดถ้ามันรวบรวมแวดล้อมอยู่จนจิตเราสงบลงได้บุ่มลงเลยเนี่ย จิตที่สงบลงนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเอกภาพสามัคคีกันธรรมะเนี่ยท่านฟังจึงเป็นไปเพื่อความสามัคคีไม่ได้ว่าจะแบ่งแยกกับใครสามัคคีหมดเลยทุกคำสอนทุกศาสนาที่ถ้าบอกว่าคุณมาทำการสลัดออกของกิเลสที่อยู่ในจิตใจของตนของตนสลัดแอกแล้วเนี่ยทุกอย่างนี่มันเข้ากันหมดนะมันดีหมดเป็นสัมมาหมดเป็นความสวยงามเป็นความงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดมีความสวยงามร่ำรวยอลังการมากสิ่งแปดอย่างนี้ท่านวางไปประดับอยู่ตรงไหนเนี่ยนะโอ้ทำไมจุดนั้นก็มีความงามขึ้นมามีความดีขึ้นมาถือว่าเราไปตามทางเลยเพราะว่ามันจะมีความระงับลงมีความดับลงทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนความทุกข์เนี่ยจึงลดลงไปในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติที่เราทำด้วยองค์ประกอบ8อย่างนี้ความที่มันลดลงลดลงเป็นทางมานะเป็นทางมาเหมือนทางเกวียนเนี่ยแหละทางนี้ไปไหนที่มีองค์ประกอบ8อย่างเนี่ยจะไปสู่จุดที่มันระงับดับหมดเหี้ยนไม่เหลือราบคาบเป็นที่ราบเป็นที่ลุ่มที่มีความเกษมมีความร่มเย็นเป็นความน่าเพลิดเพลินใจมีความสบายใจนั่นคือนิพพานเป็นที่ที่จะไม่ฟุ้งขึ้นอีกเป็นที่ที่จะมีความสงบระงับดับเย็นเย็นแล้วไงเย็นแล้วก็สบายท่านฟังสบายนั่นคือนิพพานนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานนั้นเป็นที่สูญไปของกิเลสอย่างยิ่งเลยท่านฟังที่รับฟังรายการนี้ชื่อว่ารายการธรรมรับรุ่นเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอน 5:00 จนถึง 6:00 เช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญถ้ามาฟังเริ่มตอนครึ่งกลางหรือฟังหายไปตอนครึ่งกลางก็สามารถที่จะรับฟังตอนเต็มให้มันครบถ้วนหมดได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร